Keller, Ska Keller, Martin Schulz i Guy Verhofstadt. Transmisja debaty 29 kwietnia o 14.30 na stronie Euranet Plus polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Skóra naczynkowa wymaga specjalnej pielęgnacji. Jako dermatolog polecam dermokosmetyki Pharmaceris N. Numer 1 w aptekach wśród kremów na naczynka. Krem kojąco-wzmacniający z wysoką zawartością diosminy i hesperydyny skutecznie redukuje trwałe zaczerwienienia, koi i łagodzi skórę. Efekt? Skóra wolna od naczynek i zaczerwienień. Tylko teraz wybrane kremy z serii Pharmaceris N z prezentem kremem kojąco-wzmacniającym na utrwalone naczynka. Dostępne w aptekach. Pharmaceris. Alfabet zdrowej skóry. W Media Expert raty 0% na dowód. Od 24 kwietnia przyjdź po telewizory smart, pralki, lodówki i zmywarki w ratach 0%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 27 kwietnia, mija powoli 14. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Najlepiej uczcimy nowych świętych, postępując zgodnie z ich nauczaniem, przypomina wiernym papież Franciszek w Watykanie. W uroczystościach wyniesienia na ołtarze Jana Pawła II i Jana XXIII uczestniczyło około 800 tysięcy wiernych. W tym serwisie Trójki powiemy także o pijanym kierowcy, który zabił dwie nastoletnie dziewczynki. Wierni z Polski czekali na ten moment 9 lat. Jan Paweł II, a także Jan XXIII zostali ogłoszeni świętymi. W Watykanie w uroczystościach kanonizacyjnych brało udział 7 tysięcy duchownych. Oczywiście papież Franciszek, który tym uroczystościom przewodniczył, ale także papież emeryt Benedykt XVI. I to był pierwszy taki przypadek w historii Kościoła katolickiego. Plac świętego Piotra był po brzegi wypełniony wiernymi. Stali też na kilku okolicznych mostach nad Tybrem. W tłumie widać było wiele polskich flag. O tym, co w kazaniu podczas tych uroczystości mówił papież Franciszek z Rzymu, nasz korespondent Marek Lenert. Obaj nowi święci, podkreślił papież, w niezatarty sposób przyczynili się do sprawy rozwoju narodów i pokoju. Zwracając się do pielgrzymów z Bergamo i Krakowa, Franciszek prosił ich, by uczcili pamięć nowych świętych, postępując wiernie z ich nauczaniem. Moje pozdrowienie kieruję do wszystkich pielgrzymów, tu na placu świętego Piotra, na sąsiednich ulicach i w innych miejscach Rzymu, a także do tych, którzy łączą się z nami za pośrednictwem radia i telewizji. Szczególne pozdrowienie niech dotrze do chorych i osób w podeszłym wieku, którym nowi święci byli szczególnie bliscy. O godzinie 14 otwarta zostanie ponownie Bazylika Watykańska i przez co najmniej 8 godzin wierni będą mogli modlić się przy grobach obu świętych papieży. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. O tym, że dla osób wierzących najważniejsze jest życie w zgodzie z tym, co mówił Jan Paweł II, przypomina też ksiądz Marian Mucha, kustosz Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na Zakopiańskich Krzeptówkach. Bałbym się tego, żeby w naszych umysłach i sercach z jego pontyfikatu pozostały kremówki, tudzież zabawne sytuacje. Myślę, że trzeba wnikać w głąb za każdym jego słowem, również tym, które powodowało uśmiech i radość w naszych sercach. Krył się jakiś przekaz zdecydowanie głębszy, tak jak choćby z owymi kremówkami, gdzie w Wadowicach mówi tak pięknie o wspólnocie miejscowej. No przecież to są rzeczy, o których trzeba pamiętać. To są wartości, które trzeba nosić w swoim sercu i je pielęgnować. Franciszek Jana Pawła II i Jana XXIII nazwał ludźmi mężnymi. Poznali tragedię XX wieku, ale nie byli nimi przytłoczeni. Silniejszy był w nich Bóg, wiara i miłosierdzie, tak mówił papież podczas uroczystości kanonizacyjnych. W serwisie Trójki kolejne informacje. Policja zatrzymała sprawcę wczorajszego tragicznego wypadku w miejscowości Zastawie na Lubelszczyźnie. 46-latek potrącił idące jezdnią dwie dziewczynki w wieku 12 i 13 lat. Obie zginęły na miejscu. Mężczyzna uciekł, nie udzielając im pomocy. Policję o wypadku powiadomił przypadkowy świadek. Przez kilka godzin kierowcy szukało ponad 100 funkcjonariuszy. Nad ranem wpadł w zasadzkę w okolicach swojego domu. Wcześniej zatrzymano pasażera samochodu. Obaj byli pijani, mówi Janusz Wójtowicz z lubelskiej policji. Najbardziej bulwersujące jest to w tym wszystkim, że tenże mężczyzna właśnie ze swoim kompanem prawdopodobnie wracali z zakupu w miejscowym sklepie, gdzie kupywali alkohol. Szkoda, że tu po prostu nikt nie zwrócił na to uwagi, że kompletnie pijany człowiek, nie dość, że kupuje alkohol w sklepie, to jeszcze wsiada za kierownicę. Pozostaje pytanie, czy ktoś to widział, czy też nie, bo gdyby ta interwencja była wcześniej, to może by dziewczynki żyły. Obaj mężczyźni są teraz w policyjnym areszcie. 46-letni Mirosław P. był już zatrzymywany przez policjantów za jazdę po pijanemu. Ma sądowy zakaz prowadzenia samochodów. Teraz w warunkach recydywy za spowodowanie wypadku w stanie nietrzeźwym, ucieczkę z miejsca, nieudzielenie pomocy, grozi mu do 12 lat więzienia. Kierowca w chwili zatrzymania miał 1,2 promila alkoholu w organizmie, pasażer ponad 3 promile. Premier Korei Południowej podał się do dymisji, a ta została już przyjęta. Ma to związek z katastrofą promu, w której zginęło około 300 osób, w większości dzieci. Do tej pory z wraku wydobyto prawie 190 ciał. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Składając rezygnację, były już szef rządu przeprosił zarówno za krytykowany przez wielu przebieg akcji ratowniczej, jak i niedostateczny nadzór, który przyczynił się do tragedii. W pierwszych godzinach od zatonięcia Sewol podawano też, że w katastrofie nie było ofiar śmiertelnych. Kilka dni zajęło władzom ustalenie dokładnej liczby pasażerów. Prom Sewol z prawie 500 osobami na pokładzie zatonął 16 kwietnia w drodze z portu Incheon na wyspę Jeju. To największa tego typu tragedia w Korei Południowej od ponad 20 lat. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. O 15 w Trójce kolejne informacje, teraz jeszcze kilka słów o pogodzie. Najwięcej pogodnego nieba na zachodzie kraju, chmury i deszcz na wschodzie, ale z każdą godziną tych deszczowych chmur będzie coraz więcej, także w centrum i na południu, i miejscami może padać i grzmieć, ale cieplej niż wczoraj, od 14 stopni na Suwalszczyźnie do 21 na południu kraju, w nocy od 6 do 12 i bez deszczu tylko na północy i południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Talenty Trójki. Nazywam się Leon Tarasewicz, jestem malarzem. Powinno być jak najwięcej tego rodzaju agory, na której mogą się spotykać młodzi artyści i żeby następowała wymiana intelektualna pomiędzy młodym pokoleniem i tymi, którzy już w jakiś sposób są ukształtowani. Kandydatów do nagrody w konkursie Talenty Trójki mogą zgłaszać uczelnie artystyczne oraz instytucje kultury. Zgłoszenia w kategoriach teatr, film i sztuki wizualne przyjmujemy do 30 kwietnia. Szczegóły i regulamin na stronie polskieradio.pl/trójka/talenty. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nowy samochód to przesada. Kupmy jakiś 6-letni. Ale nowy jest oszczędniejszy, nowy jest bezpieczniejszy, nowy wygląda jak nowy. Nowy jest lepszy. Ale czy nas na to stać? Teraz już tak. Chcesz jeździć nowym samochodem? Wybierz nową Skodę w kredycie niskich rat. Sposób jest prosty. Ekstremalnie niska rata i nowa Skoda co 4 lata. Sprawdź, którą Skodę możesz mieć już teraz. Odwiedź salon Skody lub wejdź na stronę skodaniskieraty.pl. Skoda. Simply clever. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca wydawnictwa z okazji kanonizacji Jana Pawła II. Święty. Artyści w hołdzie Janowi Pawłowi II oraz Jan Paweł II. Szukałem Was. Muzyka Michał Lorenc. Płyty dostępne w sklepach muzycznych, salonach sieci Księgarnie Świat Książki oraz na stronie sklep polskieradio.pl. W Media Expert raty 0% na dowód. Od 24 kwietnia przyjdź po telewizory smart, laptopy, tablety i smartfony w ratach 0%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Dzień dobry, witamy. Elżbieta Malinowska i Ryszard Jaźwiński. Wiosenne festiwale filmowe mają się dobrze. Jedne się właśnie kończą, inne trwają, inne dopiero przed nami. Wczoraj hucznie zakończył się 12. Festiwal Filmów Szkoły Filmowej w Łodzi, czyli Łodzią po Wiśle w Warszawie, w warszawskim kinie Iluzjon. Dzisiaj spotkanie z laureatkami tego festiwalu, bo będą dzisiaj dwie młode reżyserki z Łódzkiej Szkoły Filmowej. Agnieszka Woszczyńska, autorka filmu Fragmenty, to Grand Prix Łodzią po Wiśle, oraz Anna Karasińska, autorka najlepszej etiudy fabularnej Obowiązki. Odwiedzi nas jeszcze jeden laureat, tym razem wybrany przez Artura Lipharta, szefa festiwalu Planet Plus Doc. To będzie Marcin Stauchold, który dostał nagrodę za film Enrichment, a przy okazji też będzie obecny ofiarodawca nagrody Artur Lipharth, by zapowiedzieć 11 już festiwal Planet Plus Doc, który odbędzie się od 9 do 18 maja. A od wczoraj 28 Tarnowska Nagroda Filmowa, oczywiście w Tarnowie. Ten festiwal polskich wyłącznie filmów potrwa do 4 maja. Przed 15 połączymy się z dyrektorem tego festiwalu, Anną Grygiel. Zobaczymy, co właśnie dzieje się w Tarnowie, a kolejne trójkowo filmowo za tydzień w niedzielę właśnie z Tarnowskiej Nagrody Filmowej. I rzut oka, tym razem muzyczny, na to, co aktualnie dzieje się w polskich kinach, bo od piątku już niesamowity Spider-Man 2. Bardzo przyjemna ścieżka dźwiękowa z tego filmu. Sięgnijmy po pierwszy i nie jedyny dzisiaj utwór Alicia Keys, Kendrick Lamar. And everybody know the story of David and Goliath, but this is bigger than Trump. This is for the warrior, this is for you and I. This is for euphoria, give me a peace of mind. God is recording this, won't you look in the sky? Tell him that you got the behavior of your neighbor. Even when stability's never in your favor. Fly with the turbulence, only last a minute. Land on your dreams and recognize you live it. Walk through the valley and peaks with bare feet. Whoa. Run through the flames, there's more passion for me. Whoa. A glass testimony just so the world can see. Whoa. A better wounds on me, you're watching me lick them clean. I know, my pride, my goals, my eyes, my lows. I know, it's mind control. I know I can prosper, no imposter. Prosecute my posture, I stand up and I stand by you. What? I am a freedom fighter, the name that history wrote. And even through disaster, I have the tiger for hope. I'm trying to find my way back, there's no day off for heroes. And even when I'm tired, go is the only word. And the night is taking over, and the moonlight gets exposure. And the players have been chosen, and it seems like fate has spoken. When it seems your faith is broken, by the second losing focus. Ain't no way to get up, get up, get up, get up, unless you move forward. But they wonder how. When sometimes it freezes my shadow. In the midst of all this darkness, I sacrifice my ego. There ain't no room for selfish, we do it for the people. And the night is taking over, and the moonlight gets exposure. And the players have been chosen, and it seems like fate has spoken. When it seems your faith is broken, by the second losing focus. Ain't no way to get up, get up, get up, get out, unless you move forward. But they wonder how. Everybody here trying to get on top. Everybody from the birth down to the block. Gotta hold on tight and don't let go, let go. So you think you hot? Gotta grind hard, give it all you got. You can have it, you can have not. We see that a lot in the ghetto, ghetto. It's on again, whoa. The world don't stop, it's on again. It's on again, whoa. Trójkowa Filmowa do 15. Witam już pierwszych gości. Zapowiedziane dwie laureatki, więc zaczynamy oczywiście od gratulacji. Jest z nami Agnieszka Woszczyńska. Witaj, Agnieszko. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest Anna Karasińska. Cześć. Dzień dobry, cześć. No właśnie, dobrze powiedziałam na wstępie, że hucznie zakończył się 12. Festiwal Łodzią po Wiśle? Tak, oczywiście hucznie, bardzo hucznie. Bardzo hucznie. Wy miałyście powody, by świętować. Tak się składa, Agnieszka, że właściwie masz swój festiwal w Trójce, bo przypomnę, wczoraj gościłaś w Radiowym Domu Kultury. Przy okazji też była z nami Karolina Specht, autorka animacji Nieprawdopodobnie Elastyczny Człowiek. To także laureatka. Ja tego tak. Nie mogłem wiedzieć wczoraj po południu. Tak wyszło. No właśnie, że to wy wieczorem w sobotę będziecie odbierały nagrodę. No ale zaczniemy, pozwolisz, Aniu, od laureatki Grand Prix. Spodziewałaś się? Nie. Wiem, że nie. Bo rozmawialiśmy tuż przed. Rozmawialiśmy o tym też wczoraj, że nie, absolutnie się nie spodziewałam. No ale z drugiej strony wiemy już i przypomnijmy, że twój film, czyli Fragmenty, etiuda fabularna, ma już swoje osiągnięcia, w sensie poważne festiwale biją się o ten tytuł. Albo już to zrobiły. No jak na razie jeden międzynarodowy, też ale polski, krakowski. Jaki? Tak, festiwal w Cannes. No i w Polsce na razie festiwal krakowski filmowy. Czyli na początku czekają maja. Cię podróże w maju. Tak. Powiedz dokładnie, w jakiej sekcji pokażesz swój film w Cannes? W sekcji Director's Fortnight. To jest sekcja, nazywają ją sekcją reżyserów niepokornych i awangardowych. No to chyba ci odpowiada. Jak najbardziej. Najbardziej. Wielcy w przeszłości pokazywali swoje pierwsze filmy w tej właśnie sekcji. Tak. Teraz to są głośne nazwiska. No i również konkurs Polski Krakowskiego Festiwalu Filmowego to pod koniec maja, więc tam się pewnie też spotkamy. Aniu, twoje obowiązki to, podobnie jak film Agnieszki, dyplomowy. Tak, praca dyplomowa. Mhm. Ja go zrobiłam już 3 lata temu, a ten film leżał. Czekał. A czemu tak? Jakoś nie chciałam go kończyć. To jest bardzo lekki film i niepozorny, ale praca nad tym filmem była bardzo dramatyczna, bardzo trudna i jakoś nie miałam do niego serca. Dopiero teraz się jakoś tak złożyło, że poczułam, że mogę go skończyć i żeby on już został przez kogoś zobaczony. No i efekty są bardzo dobre. Oczywiście nie będziemy opowiadać filmów, ale ja zdaję sobie sprawę z tego, że nasi słuchacze waszych prac, no może z tymi nielicznymi wyjątkami tych osób, które mogły uczestniczyć w festiwalu Łodzią po Wiśle, ale raczej większość słuchaczy filmów nie zna. Co was inspirowało, co was ciekawiło, co jest ważne dla młodych filmowców, właściwie już absolwentów Łódzkiej Szkoły Filmowej, bo tak jest w waszym wypadku, by powiedzieć publiczności, sobie, o sobie, albo o świecie, który nas otacza. Co było najważniejsze w tym waszym podejściu do filmów? No myślę, że u mnie było najważniejsze to, żeby opowiadać obrazem przede wszystkim, żeby przekazywać pewne znaczenia obrazem, a nie dialogiem. Znaczenia, emocje. Tyle możemy zdradzić, to jest historia młodej pary, a właściwie młodej dziewczyny w związku. To jest taka historia bez historii, bo trochę tak no naprawdę właśnie, nie o historię, trochę w tym luźne, filmie, luźne w tym są chodzi. To. Tak, jest to zbiór luźno powiązanych ze sobą scen o rozpadzie świata pewnej kobiety, która jest z tym światem, w którym funkcjonuje bardzo, bardzo mocno związana ze światem ze szkła i metalu. Czyli z takim nowoczesnym, może tak. Troszkę nowobogackim. Tak, troszeczkę światem. W tym filmie przesadzonym, bo wiadomo, jak to w kinie bardzo często operujemy troszkę na wyższych tonach niż to jest w rzeczywistości, ale tak, no jest to historia tej młodej kobiety, która zaczyna się w tym swoim świecie bardzo źle czuć i nie za bardzo wie, co z tym zrobić, jakby gdzie, którymi drzwiami wyjść, bo tak naprawdę, żeby cokolwiek zmieniła w swoim życiu, musiała zmienić absolutnie wszystko. Zacząć od początku, czyli od uświadomienia sobie swoich potrzeb, bo jest to świat ludzi, którzy ze sobą nie rozmawiają, bo nie za bardzo potrafią. I ten film też jest praktycznie bez dialogu i w ciszy. Rekomendacja jurorów była absolutnie wspaniała, że to jest skończone dzieło i w dodatku dodajmy docenione również za zdjęcia. Powiedziałeś tak. Przed chwilą, że chciałaś myśleć przy tym filmie obrazem, no i zostało to również zauważone tak, i docenione. Dobrze, że o tym wspominasz, bo to jest piękna nagroda dla Bartka Świniarskiego, który nas nie słyszy, bo jest chyba w Argentynie. Jest w Argentynie, tak. Nie słyszy nas, ale gorąco, gorąco pozdrawia i bardzo chciałby być już z nami. I bardzo się cieszę też, że Bartek dostał takie uzasadnienie dla swojej nagrody, czyli za światową klasę zdjęć, bo myślę, że w pełni mu się to należy i były to piękne słowa i bardzo mu gratuluję. Znakomity film, już polecamy do oglądania choćby pod koniec maja w Krakowie, na Krakowskim Festiwalu Filmowym, ale myślę, że tych okazji będzie jeszcze wiele. To Agnieszka Woszczyńska, film Fragmenty, i jest z nami, przypominam, Anna Karasińska. Obowiązki, co z kolei dla ciebie było najważniejsze? Celine Dion to twoja ulubiona piosenkarka? Nie, to wyimprowizowała aktorka, która ma takie wspaniałe, absurdalne pomysły. I ja generalnie się inspiruję bardzo absurdem, w ogóle to jest jakiś taki obszar, który lubię jako widz być zdezorientowana. Lubię takie filmy, które mi nie pozwalają w ogóle podjąć decyzji co do tego, co oglądam, czy to jest naprawdę, czy nie, i w ogóle co tam się tak naprawdę dzieje. Jakoś lubię być wybita z takiej pozycji wygodnej, w której jakby rozumiem historię, którą oglądam, i oczywiście jest cała masa takich filmów, ale wtedy jakoś, kiedy zaczynałam robić dyplom, to właśnie miałam takie poczucie, że no tak bardzo jakby chcę, tak bardzo chcę to robić, że muszę spróbować, to jest bardzo trudne. I dlatego też praca nad tym filmem była bardzo trudna, bo to właściwie no, absurd jest czymś, co bardzo trudno ogarnąć. Tego się nie da tak po prostu napisać i zrobić. Trzeba jakoś zupełnie inaczej pracować nad tym, żeby to uzyskać. No i próbowałam jakoś tam, to się mniej lub bardziej udało. Wtedy miałam taką fascynację filmami Cassavetesa i tymi właśnie sytuacjami, kiedy one są tak grane, że właściwie bardzo często jesteśmy w sytuacji, w której nie wiemy, czy to jest w ogóle jeszcze, czy aktor jest na przykład w postaci, czy nie jest w postaci, i w ogóle czy ta sytuacja jest, do czego ona prowadzi, i właściwie zupełnie nie można sobie wyobrazić rozwoju wydarzeń. No i w ogóle później już tą nową grecką falą, czyli filmem Kieł na przykład, który jest dla mnie jakimś takim wielkim osiągnięciem właśnie w użyciu absurdu w kinie, bo to jest trudne, dlatego że no nie wszystko może być absurdalne. Tam jakby udało się temu reżyserowi wykreować taki świat, który jest absurdalny w stopniu zupełnie nadzwyczajnym, jak dla mnie byłam olśniona. No i po prostu zaczęłam się zastanawiać, jakby jak to, co ja chcę opowiadać, można przełożyć w taki sposób przełożyć. Filmu, tak. No i to było dosyć skomplikowane, bo to jest zupełnie taki system pracy, który jest bardzo niewdzięczny, no bo jakby cały czas trzeba się nastawiać na to, że będzie inaczej niż się planowało. Właściwie przygotowanie polega tylko na takim zgromadzeniu w sobie jakiegoś potencjału. Nie można się dobrze przygotować tak naprawdę do takiej pracy i do takich zdjęć. To znaczy nie można sobie zaplanować i potem zrobić. Mhm. Ale zrobiłyście zupełnie dwa różne dyplomy, bo to są całkiem inne filmy. Wspomniałaś o tym, że twój miał być z założenia lekki. O filmie Agnieszki tego nie można powiedzieć, bo tam jest problem o wiele poważniejszy. Ale ciekawi mnie to, jak dużo miałyście wolność na przykład w doborze współpracowników, aktorów, którzy zagrali w waszym filmie. Czy to jest tak, że tak powiem, korzystanie z tego potencjału obok was, w sensie... Absolutną. Tak, aktorów na przykład z Wydziału Aktorskiego i tak dalej. Jak to wygląda w szkole? No ja myślę, że podobnie. Miałyśmy chyba jakąś tam absolutną wolność. Tak, absolutną. Czyli rzeczywiście zagrali ci, którzy mieli zagrać, tak. Widzieliście w swoich filmach. No to może przedstawcie aktorów. Ja się bardzo cieszę, że mogę przedstawić, bo moi aktorzy nie grają w filmach. Zagrał mnie pan Zbigniew Kosowski, to jest aktor Teatru Starego w Krakowie. Kasia Bargiełowska, aktorka z Warszawy, i Mirka Sobik, to jest aktorka z Torunia. Oni wszyscy... Kasia Bargiełowska grywa w filmach, ale pan Zbyszek i Mirka właściwie debiutowali na ekranie. A oprócz tego reszta aktorów to byli aktorzy nieprofesjonalni, którzy w ogóle nigdy nie grali w filmie. To też pewnie nie jest łatwe dla młodego filmowca, praca z aktorami nieprofesjonalnymi, ale zdecydowałaś się na to. Nie, no mnie się wydaje, że to jest w ogóle o wiele łatwiejsze. Tak? To jest po prostu wspaniałe. Bez warsztatów? Że są naturalni? To znaczy oni po prostu przynoszą jakiś świat, który jest niesamowicie ciekawy, swoją całą wyobraźnię, też wyobraźnię o tych sytuacjach, w których biorą udział, i to jest w ogóle jakiś nieprawdopodobnie wielki potencjał. Agnieszka? U mnie główną rolę zagrała Agnieszka Żuleska. Bywała już tutaj w Trójkowie. Bywała w Trójkowie, tak. Jej partner, czyli Dobromir Dymecki, aktor znany głównie z teatrów narodowego, dramatycznego, ale z którym już wcześniej miałam przyjemność współpracować przy moim poprzednim filmie, dyplomie licencjackim, gdzie zagrał główną rolę. Tam. I też jakby byłam pewna, że zagra w moim następnym filmie. I tak samo, jeżeli chodzi o Agnieszkę, nie wyobrażałam sobie żadnej innej twarzy. Bardzo ciekawa kreacja. Głównej twarzy. No i poza tym w epizodach, nazwijmy to, kilku bardzo wspaniałych i fajnych ludzi. Sławek Orzechowski, Grzesiek Wolf, młodzi aktorzy Dorota Kuduk, Paweł Tomaszewski, Kasia Wajda i Tomek Borkowski. Oraz bardzo fajna mała rola Sebastiana Stankiewicza. Udało się przenieść, myślę, naprawdę fajną energię na ekran. Polecamy fragmenty i obowiązki. Powiedzcie jeszcze, co przed wami. Szkoła skończona, dyplom zrobiony, filmy nagrodzone. A co dalej? Jakie plany, marzenia? Następne filmy. No mam nadzieję. Następne filmy. No ja jestem na długiej drodze produkcji mojego pełnometrażowego dokumentu. Dokumentu tym razem? Mhm. Tak, który to już troszkę trwa, ale mam nadzieję, że wreszcie się uda. Ale myślisz też o pełnometrażowej fabule. Tak. Mhm. Ja piszę scenariusz. I co to będzie? Nie mogę powiedzieć. Jeszcze nie wiadomo, nie dlatego, że... Pytam o formę, nie o treść. To będzie fabuła. Fabuła, pełnometrażowa fabuła. Czyli szykujecie się do takiego już w pełni profesjonalnego debiutu. Chciałobyśmy. No to trzymam kciuki. Gratuluję raz jeszcze. Dziękuję. Zapamiętajmy te nazwiska. Agnieszka Woszczyńska. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Autorka filmu Fragmenty to Grand Prix Łodzią Powiśle oraz Anna Karasińska. Film Obowiązki. Najlepsza etiuda fabularna. Dodajmy jeszcze, bo mówię o Karolinie Specht, która dostała nagrodę za najlepszą animację. Dodajmy jeszcze, że w kategorii dokument zwyciężyła Joanna Satanowska. Ajwaj. Dziękuję wam. Dziękuję. I zapraszam do Trójkoła Filmowe przy następnej, mam nadzieję, równie uroczystej, ważnej dla was okazji. If I've made it too hard for you, maybe you should have changed it. Say it, you should say it, 'cause I'd say I was wrong just to make it fill all the spaces. Waiting. If I gave you control, would you say that we could have saved it? I hope you find a way to be yourself someday. In weakness or in strength, change can be amazing. So I pray for the best. I pray for the best for you. I wish you could be honest. I wish you could be honest with me. With me. I wish you could be honest. I wish you could be honest with me. With me. Chasing, always chasing dreams. Why'd you stick around? Why'd you stay with me? Why'd you fake it? Hesitation is killing me too. But I couldn't save it. I couldn't save it. I hope you find a way to be yourself someday. In weakness or in strength, change can be amazing. So I pray for the best. I pray for the best for you. I hope you find a way to be yourself someday. in weakness or in strength, change can be amazing. So I pray for the best, I pray for the best for you. Kolejni goście w Trójkowo filmowo i kolejny laureat festiwalu Łodzią-Powiśle, Marcin Strauchold. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. I jest też z nami Artur Liebhardt, który będzie miał dzisiaj nieco później, nieco więcej do powiedzenia. Oczywiście szef festiwalu Planet Plus Doc. Witaj, Arturze. Witam państwa, witam. Ale też osoba związana z festiwalem Łodzią-Powiśle. Obserwowałeś to, co się działo przez te dwa dni w kinie Iluzjon. No i też miałeś możliwość wręczenia swojej nagrody, stąd to spotkanie wspólnie z Marcinem, który jest również laureatem, ale właśnie powiedzmy, czego? Festiwal Planet Plus Doc od kilku lat współpracuje z festiwalem Łodzią-Powiśle, z festiwalem filmowym Łódzkiej Szkoły Filmowej, w takim zakresie, iż przyznajemy nagrodę dla najlepszej etiudy dokumentalnej. Aha. No i właśnie bardzo się cieszę, że w tym roku właśnie Marcin Strauchold taką nagrodę od nas otrzymał. No i tak... Czyli w tym roku jest dwóch laureatów. Każdego roku właśnie od kilku lat tak jest właśnie. W kategorii dokument, więc dzięki twojej nagrodzie można było jeszcze kogoś zauważyć, bo jak wspomniałem, najlepsza etiuda dokumentalna zdaniem jurorów to IY Janny Satanowskiej, a nagroda Festiwalu Planet Plus Doc to nagroda dla Marcina Strauchalda za film Enrichment. No właśnie. Tak. Jak odnieść się do tego tytułu? Enrichment to jest to, co dowiedziałem się na dokumentacji właściwie do tego filmu. Jest to sposób, w którym opiekunowie zwierząt po prostu dostarczają więcej bodźców dla zwierząt. Tak. Skąd pomysł właśnie, twój pomysł na to, by wybrać się do zoo, do ogrodu zoologicznego z kamerą? Myślę, z kamerą wśród zwierząt, tak? Trochę tak, właśnie chciałem też uciec. Czy wśród ludzi? No właśnie wykorzystać zwierzęta do tego, żeby opowiedzieć coś o ludziach w ten sposób. Od początku myślałem, takim moim głównym założeniem do tego filmu, podyktowanym właśnie sposobem realizacji, było to, żeby ten film był o wiele bardziej kreacyjny, ponieważ był to dokument robiony na taśmie, na 35 mm. Także bardzo się cieszę, że mamy jeszcze w szkole taką możliwość. I po prostu od samego początku wiedziałem, że chcę spróbować, ponieważ obawiam się, że już był to jedyny raz, kiedy mogę użyć tej technologii. Także właśnie jest ten problem. Tylko 8 puszek trzeba zmontować, około 10 minut filmu. Także myślałem w ten sposób, żeby więcej... Też od początku chciałem właśnie więcej całą historię opowiedzieć dźwiękiem. I stąd właśnie wyszło takie coś jak Enrichment. No tak, ale pomysł dosyć przewrotny, bo ty odwracasz sytuację. To nie jest po prostu obserwacja tego... Znaczy, nawet jeśli obserwacja, to zupełnie innej perspektywy tego, co można zobaczyć w ogrodzie zoologicznym. No właśnie, i to też na samym początku już zauważyłem to, będąc na tej dokumentacji i znając za wcześniej, że ludzie przychodzą tam tylko, żeby zerknąć, ale właśnie zerknąć, a nie popatrzeć, nie obserwować tych zwierząt dłużej. I to jest ten problem. Także też pracownicy zoo pomogli mi jakoś to odkryć, zobaczyć, że właśnie jeżeli trochę czasu się poświęci tym zwierzętom, zauważy się o wiele więcej. No, a później właśnie cała ta metoda na odwrócenie, bo to jednak trochę smutne, że taka pantera na przykład, jeżeli każdy przychodzi, mówi tylko o pantera i idzie dalej, to ona usłyszy w ciągu godziny to ze 100 razy. I to jest wszystko, co ta pantera słyszy. Co zachwyciło Festiwal Planet Plus Doc w filmie? No przede wszystkim takie ciekawe połączenie dosyć minimalistycznej formy z bardzo pięknymi zdjęciami. I w pośród tych filmów, które startowały w tym roku w konkursie, wydawało mi się, że film Marcina jest taki najbardziej spełniony. To znaczy, może jest najmniej poszukujący, ale to mu bardzo wyszło na dobre, bo po prostu... Doceniłeś prostotę. Tak, tylko że to jest jedyny film wśród tych w konkursie, w których widziałem, że się właśnie, że jest jakaś metafora, która nas przenosi z tego, co widzimy na ekranie poza ekran. Czyli właśnie to, co moim zdaniem w filmie dokumentalnym najcenniejsze. Mhm. Poza nagrodą jest właściwie jeszcze jedna nagroda, nawet dwie w sumie, dożywotni udział w festiwalu Planet plus Doc. Masz taką akredytację już na zawsze, ale oczywiście w maju na twoim festiwalu, o którym dzisiaj jeszcze nieco później porozmawiamy, również film Marcina będzie można zobaczyć. W przyszłym roku. W przyszłym roku? W przyszłym roku. Aha. W tym roku już nie zdążymy. Tak, aha, to właśnie zawsze jest, że laureaci Łodzią po Wiśle w następnej edycji festiwalu mają, że tak powiem, zielony dywan. Marcinie, powiedz jeszcze, na jakim jesteś etapie swojej edukacji filmowej i co przed tobą? Jakie plany? To dopiero początek, to jest drugi rok reżyserii, także następna etiuda dokumentalna, wakacje. Czyli na razie się uczysz? Tak, także na razie tylko etiudy. Też nie ma za bardzo czasu, żeby coś więcej zrobić, bo jednak szkoła pochłania 100% czasu. Także... Zobacz. Ale mówisz, że wakacje, teatr, telewizji? Tak, i dokument. To jest jakaś współpraca, tak? I kolejny dokument. To nie, to jest też etiuda szkolna na egzaminy. Mhm. Trzymamy w takim razie kciuki za rozwój reżyserski. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Kolejny laureat Festiwalu Łodzią po Wiśle, Marcin Strauchold, film Enrichment. Polecamy, czy na jakimś kolejnym festiwalu teraz będzie jeszcze szansa w najbliższym czasie, by twój film zobaczyć? Jest powysyłane, czekam na wyniki selekcji. Mam nadzieję, że będzie można. Na pewno we Wrocławiu. Myślę, że się bardzo bym chciał. Tak. I jeszcze na moment zostańmy przy festiwalu Łodzią po Wiśle, bo warto zauważyć, że swoją festiwalową na razie premierę, ta oficjalna kinowa, już też niedługo, bo 16 maja, miał film Bartosza Warwasa Jaskółka. Historia, pewnie potwierdzisz, w szkole o tyle nietypowa, że to po 50 latach po Jerzym Skolimowskim, to był 1964 rok, film rysopis, dyplom fabularny, pełnometrażowy dyplom fabularny, to się właściwie nie zdarzało. Tak. Ale podobno teraz więcej młodych reżyserów zamierza w ten sposób kończyć szkołę, że nie jest to już tylko etiuda półgodzinna, ale pełna fabuła. No zdecydowanie, to jest o wiele większa szansa zaistnienia po prostu, także... Przed oficjalną premierą kinową Jaskółki w Trójkowo filmowa Bartosz Warwas. Trop Jaskółki uwięzionej syna Borysa jest w filmie bardzo ważny. Tytuł jest wieloznaczny, oczywiście jedna z inspiracji to jest Jaskółka uwięziona, właśnie piosenka Stana Borysa. Widz zobaczy, że ta Jaskółka uwięziona Stana Borysa ma bardzo ważny wpływ na fabułę, ale wpływ Stana Borysa na film jest znacznie większy, ponieważ gdyby nie ten utwór i niesamowita energia, jaka jest w nim zawarta, to prawdopodobnie tego filmu by nie było. Można w pewnym uproszczeniu powiedzieć, iż ten film jest jakimś moim przetransponowaniem zapisu emocjonalnego, jaki jest zawarty w tym utworze, gdzie gdzieś starałem się przenieść emocje, które odczytałem w tym utworze na język obrazu, na słowa, dialogach i taki wyszedł tego efekt. Lubisz wracać do lat 70? W ogóle do przeszłości. Historia zawsze mnie interesowała. Pociągało mnie to, jak żyli ludzie kiedyś. Realia historyczne, dużo na ten temat czytałem i kiedy już zostałem studentem szkoły filmowej, to odkryłem, iż mogę tą swoją pasję historyczną wplatać w film. Zrozumiałem, że to jest też taka moja droga, że ta historia jest nie tylko hobby, ale moją mocną stroną, że należy umieć ją, umiejętnie się zabawić, bo to też jest swego rodzaju zabawa. Jaskółka to również nazwisko głównej bohaterki. Tak, ale to właśnie wynika z faktu wpływu tej piosenki na fabułę, ponieważ ta piosenka ma tak fundamentalne znaczenie dla wydarzeń opisanych w filmie, że to nazwisko Jaskółka jest oczywiste. Emocje są silne i właściwie im dalej, tym większe. Dostajemy coś, czego się w punkcie wyjścia w ogóle nie spodziewamy. Takie też było moje założenie. Można chyba powiedzieć, że jestem takim małym tutaj eksperymentatorem i rewolucjonistą. To znaczy, że nie interesuje mnie powielanie wzorów, które już były.

Filipa Jutu z filmu Mandela Droga do Wolności, a z nami w Trójkoła Filmowa pozostał wciąż Artur Liebhardt. Udowodnij, że jesteś Artur. Witam podobnie Państwa. Tak, szef festiwalu Planet Plus Doc, bo Łodzią Powiśle już za nami. Festiwal zakończył się wczoraj, przed nami dwa kolejne. Właściwie już wczoraj rozpoczęła się 28. Tarnowska Nagroda Filmowa, o tym za moment, a w maju, od 9 maja, 11. już Festiwal Planet Plus Doc i w tym roku dużo, dużo atrakcji. No tak, w dość gwiazdowskiej obsadzie w tym roku. Po raz 11 w Warszawie i po raz 3 równolegle we Wrocławiu. Przyjedzie do nas ponad 70 twórców z całego świata. Zaprezentujemy w sumie 150 filmów w 10 konkursach. Będziemy mieli również bardzo ciekawą scenę muzyczną, ściśle związaną z prezentowanymi filmami. No więc naprawdę będzie co oglądać i o czym dyskutować. Ale właściwie festiwal rozpoczyna się 9 maja, to jest piątek, jeśli dobrze pamiętam. Ale wy robicie takie otwarcia, właściwie takie wstępy do festiwalu już od środy. No tak, bo w środę 7 maja mamy taką galę dla partnerów festiwalu, a następnie mamy duże wydarzenie dla publiczności, które odbędzie się w Warszawie w czwartek 8 maja, a we Wrocławiu 9 maja. Czyli taki wstęp do festiwalu. Będzie to takie wydarzenie, można powiedzieć, parateatralno-filmowe. Sam Green, nominowany do Oscara za film Weather Underground, przedstawi nam swój nowy projekt typu dokument na żywo, w którym sam będzie na scenie narratorem, będzie nam pokazywał swój projekt filmowy i o nim opowiadał, ten projekt się nazywa Miara Wszechrzeczy, a nowojorski zespół The Quavers będzie do tego grał muzykę na żywo. Więc to jest stąd właśnie taki parateatralno-filmowo-muzyczny projekt, który już po raz drugi sam Green tego typu dokument na żywo nam na festiwalu będzie przedstawiał. Wiem, że możemy oczekiwać także wielu w tym roku interesujących polskich premier na festiwalu, polskich dokumentów. Tak, bardzo się cieszymy, że w konkursie głównym o Nagrodę Millennium wystartuje nowy film Elizy Kubarskiej pod tytułem Bajao, ludzie z morza. To ponad 3-letnia praca reżyserki nad takim ludem, który żyje gdzieś na obrzeżach cywilizacji w Indonezji, który lepiej czuje się na morzu i pod morzem niż na lądzie, i jest bardzo, bardzo mocno wypychany w ogóle ze swoich miejsc. Również w konkursie o Nagrodę Magicznej Godziny dla filmów siedmiometrażowych nowy film Pawła Fertka pod tytułem Przywódcy. To bardzo, bardzo interesujący projekt filmowy, który przedstawia wybory samorządu szkolnego w jednej ze szkół podstawowych. I przy okazji ten film jest również w naszym nowym projekcie edukacyjnym filmów dokumentalnych skierowanych właśnie do uczniów szkół podstawowych. Czym przede wszystkim chciałbyś się pochwalić na tegorocznym festiwalu? Bo ja wiem, że takich uznanych twórców będzie rzeczywiście wielu, ale też znakomite filmy. Nie o wszystkich jeszcze powiedzieliśmy, a niektóre zwiastuny nawet miałem okazję zobaczyć wczoraj podczas zakończenia festiwalu Łodzią Powiśle i to naprawdę wygląda interesująco. No na pewno taką największą gwiazdą, jakkolwiek byśmy o tym nie myśleli, będzie Michel Gondry, który jest bardzo dobrze znany w Polsce i lubiany, tak. Ale oczywiście bardziej ze swojej twórczości fabularnej. Tak. Natomiast my przy okazji jego nowego filmu pod tytułem Czy Noam Chomsky jest wysoki czy szczęśliwy, chcemy zaprezentować polskiej publiczności jego dokonania dokumentalne. Pokażemy 3 pełnometrażowe filmy dokumentalne oraz około 15 krótkich metraży i oprócz tego pokażemy również inną dziedzinę jego działalności, w której odnosił bardzo duże sukcesy, mianowicie teledyski. Gondry robił teledyski na przestrzeni ostatnich 20 lat dla największych gwiazd rocka i muzyki pop. No i do tego jeszcze zapraszam serdecznie w sobotę do warszawskiej Kinoteki na godzinę 12, gdzie będziemy mieli taki wykład mistrzowski. W którą sobotę? Tą pierwszą festiwalową? 8 maja, w pierwszą sobotę, gdzie Michel będzie się dzielił właśnie między innymi swoimi doświadczeniami, jak on robi teledyski, w jaki sposób on pracuje z gwiazdami. Czekaj, tylko tak patrzę w kalendarz. To oczywiście jest 10 maja. Właśnie, oczywiście, przepraszam maja bardzo. Akurat czwarty. Przepraszam bardzo. Taką drugą gwiazdą pierwszego formatu, można powiedzieć, będzie na pewno Erwin Wagenhofer, austriacki reżyser filmów dokumentalnych, który ze swoim nowym filmem Alphabet przyjeżdża na tegoroczną edycję Planet Plus Doc i ten film domknie taką, można powiedzieć, trylogię dokumentalną Nakarmimy świat, Zaróbmy jeszcze więcej i teraz właśnie Alphabet, tym razem film poświęcony jest problematyce edukacji, jakkolwiek może to nie brzmieć zbyt atrakcyjnie, film jest zarówno merytorycznie, jak i wizualnie bardzo atrakcyjny. No i to jest twórca, którego filmy dokumentalne ogląda setki tysięcy osób w kinach w Europie Zachodniej, więc to jest na pewno coś, co warto się go spytać, jak on to robi, prawda, że porusza tematy trudne, porusza tematy cywilizacyjne, a poziom tych filmów jest tak wysoki, że tak olbrzymia masowa publiczność na te filmy przychodzi. Rozumiem, że pełen program już na stronie internetowej. Już jest oczywiście pełny program na stronie www.planetdocff.pl. Można tam się zapoznać zarówno z programem filmowym, jak i z imprezami towarzyszącymi. W tym roku aż 60 imprez towarzyszących będziemy oferować naszej publiczności. Warte też przypomnienia jest to, iż od 1 maja startujemy z przedsprzedażą biletów zarówno w Warszawie, jak i we Wrocławiu. W Warszawie tradycyjnie Kinoteka oraz Kino Illusion, a we Wrocławiu można powiedzieć też już tradycyjnie Dolnośląskie Centrum Filmowe. Zapraszamy, 11. Festiwal Planet Plus Doc od 9 do 18 maja w Warszawie i we Wrocławiu, a gościem Trójkoła Filmowa był szef tego festiwalu Artur Liebhardt. Dziękuję ci bardzo za spotkanie. Dziękuję bardzo i zapraszam na festiwal. Dziękujemy. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! A ja tuż po audycji, już po 15, jadę do Tarnowa. Od wczoraj trwa 28 już festiwal wybranych polskich filmów fabularnych, Tarnowska Nagroda Filmowa. Stąd też z nami, na razie telefonicznie tylko, szefowa tego festiwalu Anna Grygiel. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, witam. Witam Państwa. Już festiwal rozpoczęty. Co się wydarzyło od wczoraj w Tarnowie? Tak, wczoraj oficjalne otwarcie festiwalu i projekcja dwóch filmów spośród 12 konkursowych. Dwa filmy już zostały zaprezentowane. Był to film W ukryciu Jany Gidowa-Błońskiego i W imię Małgorzaty Szumowskiej. Przed nami dzisiaj trzy projekcje. To Obietnica Anny Kozejak, Ida Pawła Pawlikowskiego i Chce się żyć Macieja Pietrzycy. No, projekcje to także spotkania z twórcami. Dzisiaj pojawią się w Tarnowie Agata Kulesza i Arkadiusz Jakubik. Mam nadzieję, że też stała do nas dotrzeć pan Maciej Pieprzyca. Spróbujemy dojechać razem na wieczór. Tak, i mam nadzieję, że to się spełni, że będzie to możliwe. A Maciej Pieprzyca bardzo był zajęty, bo on był też jurorem festiwalu Łodzią po Wiśle i rzeczywiście sporo zajęć obowiązków, ale miejmy nadzieję, dotrzemy dzisiaj tak, na wieczór do Tarnowa. Tak, wiem, że pomiędzy Budapesztem, z którego wrócił, a jutro wyjeżdża do Berlina. Mam nadzieję, że będzie mógł też zatrzymać się na spotkanie z widzami w Tarnowie. Aż chce się żyć. Oczywiście tych spotkań i filmów wiele jeszcze przez cały następny tydzień, bo festiwal potrwa do 4 maja. Kto w tym roku oceni, przynajmniej pod czyim przewodnictwem pracować będą jurorzy festiwalu? Jurorzy obradują pod przewodnictwem pana Janusza Kijowskiego, reżysera, i w skład jury jeszcze skład uzupełniają pan Piotr Lenar, autor zdjęć filmowych, Jerzy Kapuściński, producent filmowy, pan Jerzy Satanowski, kompozytor, i Janusz Wróblewski, krytyk filmowy. Ale Tarnowska Nagroda to też szereg imprez towarzyszących. Ja nie mogę ich 60 aż wymienić. To nieco skromniej, ale za to pod hasłem Wielkiej Majówki, bo jak państwo widzicie, weszliśmy filmowo w ten długi weekend, który przed nami. I on w Tarnowie będzie pod tym hasłem przebiegał. Koncertów, wystaw, debat, spotkań. To wszystko też na stronach, na stronie festiwalu www.tarnowskanagrodafilmowa.pl. Zresztą będziemy relacjonować na bieżąco to, co się dzieje, to, co będzie się działo w Tarnowie do końca festiwalu. Następne, jak już mówiłem, tylko filmowo. Także z Tarnowa na razie możemy tylko w dwóch słowach powiedzieć, że jedną laureatkę tegorocznego festiwalu już znamy, bo to tak, laureatka honorowa. Tak, laureatką tegorocznej edycji jest pani Agnieszka Holland, która osobiście odbierać będzie nagrodę, wprawdzie już po festiwalu, ale za to z okazji zamknięcia wystawy. Podczas festiwalu prezentowana jest bardzo duża i piękna wystawa z Muzeum Kinematografii z Łodzi, poświęcona jej twórczości i pracy. Ona jest prezentowana w Tarnowskim Centrum Kultury i 28 maja prezentowana będzie cały czas od teraz, aż do 28 maja, kiedy to finisarzem będziemy ją zamykać razem z uroczystością wręczenia osobiście tej nagrody. Zapraszamy do Tarnowa, 28 Tarnowska Nagroda Filmowa do 4 maja. Dziękuję bardzo. Była z nami choć przez chwilę szefowa festiwalu Anna Grygiel. Do zobaczenia już w Tarnowie. A na pewno w Tarnowie będzie można zobaczyć w trakcie festiwalu film Papusza Joanny Kos-Krause, Krzysztofa Krausego z muzyką Jana Kantego-Pawluśkiewicza. I właśnie utworem z tego filmu kończymy dzisiaj trójkowo filmowo. Do usłyszenia za tydzień z Tarnowa, Ryszard Jeźmiński. Zapraszamy do reklamy. Wybieram samochód, który daje frajdę z jazdy i zapewnia pełne bezpieczeństwo mojej rodzinie, kiedy jedziemy na koncert! Woohoo! Gdzie spędzimy kilka przyjemnych chwil tylko we dwoje. Różne potrzeby, jedna odpowiedź. Volkswagen Perfect Line. Sprawdź nową linię modeli z bogatym wyposażeniem i promocyjnym finansowaniem. Volkswagen. Das Auto.